राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2058 23 जनवरी 2002 साई लगभग 3 बजे गीता सर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखारविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नमो नमः। आपके मन में कोई बात? हमारे मन में कोई आई को नहीं, कहते खास होता है। आपने 2-3 दिन पहले प्रार्थना में कहा था कि आनंद की मुख्यता होने से नींद आने की संभावना है और सत्ता की मुख्यता होने पर नींद आने की संभावना कम है, तो आनंद में और सत्ता में क्या कोई फर्क है? क्या दोनों अलग अलग हैं? अलग अलग नहीं है, अलग नहीं है, एक ही है। सत्तर चित्र आनंद एक ही है, सत्तर चित्र आनंद एक। ये कहते हैं कि अगर ये अलग अलग हैं तो हमें ये पता कैसे चले कि हम आनंद में हैं या सत्ता में हैं या कि ज्ञान में हैं? वो तो कहा थे मैंने आनंद में कहने ऐसे कहो तो आनंद में रहेगा तो नींद आने की संभावना है, नींद आ जाए कारण पूरी। आनंद अपने नींद का लिए हुआ है, पहले रोजाना नींद का आनंद लिया हुआ है तो आनंद कहते ही नींद आती, तो नींद का आनंद जी बढ़ता है। देखो ध्यान देकर सुनो भाई, ध्यान देकर तो मेरी प्रार्थना है ध्यान देकर सुनो। सत चीज है, सब व्यापक है, शास्त्रों की प्रक्रिया के अनुसार आपको कहे तो चार चीज है, सत्ता चित्त आनंद अद्वैत और असत जड दुख और द्वैत। द्वैत द्वैत शास्त्र पढ़ी, शास्त्र में पढ़ी है मैंने, तो चार चीज हुई है, सत्य चित आनंद अद्वैत और असत जड दुख द्वैत, चार है। चारों का अध्यास में वो ऐसे होता है, ऐसा अध्यास होता है, ऐसा मतलब सत्य चित्त है, सत्य चित है और असत और दुख है, दो ऊपर है, चार तो ऊपर है, चार दबे हुआ है, द्वैत दबा हुआ है, अद्वैत दबा हुआ है, द्वैत है और सुख दबा हुआ है, दुख है, ये ऊपर है और वे नीचे है। इनको अन्योन्या अध्यास कहते हैं, अन्योन्या अध्यास नाम है, अध्यास होता है। हिदत नेत्र विभव विधि प्रभात अध्यास मित्यावृषिता, उसको अध्यास कहते हैं। तो सत है बना प्रसिद्ध है, सत है मनुष्य है पशु है पक्षी है सत्ता, सत्ता प्रसिद्ध है। चेतनता मनुष्य में है, मनुष्य में चेतनता है, दुर्जम है, स्थावरों के जंगम ज्यादा है, जंगम मनुष्य में ज्यादा है, परंतु आनंद अद्वैत छिपा हुआ है, प्रकट नहीं था। आनंद दुख रहे अद्वैत है ये प्रकट है, अन्य सतर से थे प्रकट है, ऐसा चीजें है। ये ध्यान माया है आपके तो सतर चित्त प्रकट है तो सत सब चिंता प्रकट है, चित्त वैसे कम प्रकट है। सत तो जड़ में भी है, सब जड़ उसमें है, चेतन नहीं है। चेतन जीवों में है, जीवों में स्थावर में है, उसके पैसा जगह में है, जगह में मनुष्य में चेतन है। और आनंद और दुख, आनंद और सुख ये जो साधक है उसमें थोड़ा है, सिद्ध महात्मा पूरा सचिदान चारों पूर्ण है, सिद्ध पुरुषम है, और भी है नहीं। तो आनंद चीज है, वो आनंद अपने सबके लिया हुआ नींद भी है। तो आनंद साधा कहने से नींद की संभावना रहती है, नींद आचार्य कार नहीं है, पर नींद की संभावना रहती है उसमें। कार नींद गई दिया हुआ है और आनंद, और आनंद हो गई नहीं। ये काम वृत्ति है, ये जब दुख रहता है तब काम वृत्ति ज्यादा होती है। तो रामायण में जब कामदेव गया है शंकर के पास में, उसने सम खंग करे तलाव तलाई है, और भूत प्रेत पिशाच सदा काम के चेहरे जाने, इनमें काम ज्यादा है। तो दुख ज्यादा होता है ना, दुख ज्यादा होता है तभी काम वृत्ति ज्यादा होती है, अगर आनंद रहता है तो काम वृत्ति नहीं होती। स्वरूप आनंद मिल जाए काम काम सत्य ही, क्यों कोई सुख ऐसा मिल गया जो काम हो उसका ही नहीं, कोई सुख से बढ़कर मिल गया, इस बात से काम तंग नहीं रहा, काम तंग नहीं होता। और वो सुख नहीं मिले तो काम तंग करता है। तो काम में सुख है, सुख तो है काम में नींद में, दो जगह सुख का अनुभव किया मनुष्य ने, सब मनुष्य जितने हैं उनमें दो जगह सुख का अनुभव करते हैं, काम में सुख का अनुभव करते हैं, नींद में सुख का अनुभव करते हैं, और सुख बताए थे। अब इसमें नीचा है जो अमेरिका में कहते हैं घटना से सभी भोगों में लग गए, उनको नींद का सुख है वो काम उनको पता ही नहीं, उनको पता ही नहीं है, बस में भोगों में लगे तो सुख लगे ना, भोग का सुख है, नींद का सुख है बस। परंतु ये बात मैं कहूँगा आवाज प्रकट नहीं है, पढ़ाई की जड़ नहीं है, सब भाव पशुओं की तरह मनुष्य जो नहीं है, मनुष्य है पशुओं की तरह सफाई। और सत्संग करने वाले इस बात को जानते हैं तो भाई आनंद की मुख्यता हो तो पर नींद जो जल्दी कहती नहीं, क्यों भोग तो नहीं कहते नहीं, भोग दो ही सुख है, दो सुख आते हैं, नींद का सुख एक भोग का सुख, तो भोग में लगे सभी, क्योंकि सुख और है ही नींद में लगेगा भोग में लगेगा। और जो सत्संग करते हैं भजन ध्यान करते हैं उनको सुख भगवान में आनंद आता है, तो सत्संग ही होंगे भगवान में लगेंगे। आप बताइए भगवान लगो भाई, देवता दुर्गा सर्वाई प्रार्थना करी भगवान से, असुर बढ़ गए महाराज, सुन मिले गंधर्व मिल सर्व विनती के लोग वहां गए ध्यान विचारी ऐसा तो पृथ्वी में ध्यान ये सब जैसा प्रदान करे, जाओ महाराज दुख दुख करो महाराज, दुख है दुखी भगवान को पुकारा, दुखी होने पर भगवान को पुकारा, ये भारतवर्ष की रीत है और जो जानते ही नहीं। तब दुख सुन दिया तो भगवान को पुकारो, भगवान मैं आऊंगा तुम डरो मत, डर पो मत रे, मैं तो अवतार हूँ, डर पो मत रे, गीता है नहीं गीता, सास गई जान गई ना, सास लगा है, डर पो मत, डरो मत, मैं आया हूँ, डर पो मत रे, ये सुन, डरो मत, मैं आओ जाऊंगा, मैं आता हूँगा, फिर भगवान आता दिया तो दूर गया। तो दुख होने पर भगवान को पुकारना, ये भारत जानता है, जानते ही नहीं। अब ये बात हुई ना, घटना घटी तो हम लोग भोगों में लगे, लोग पता ही नहीं, भगवान को पुकारता है जानते ही नहीं, सफाई है पर वो नहीं है। तो देखा कि दूसरे देश संप्रदाय है सब यही बात, और मुसलमान यही बात है, मारना मत, मारने से ठीक हो जाए, ठीक होते मारने से, आदर सत्कार नहीं करते मारो, तुम्हारे यहाँ ठहरेंगे, पूजन करें या रहेंगे, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे दोस्त कर जाएंगे सभी, तो सब हो जाएंगे, तो मारना उपाय है बढ़िया सुख का, अपने अपने प्रभुता में सफलता मेरी तेरी चिमटी गई है, सुख ने वास्ते पुकारो प्रभु को, वहां वहां से जीव गए मारना, मार गोली पड़ा प्रभु में तो ये क्या है, ये वृत्ति है उनकी, तो वृत्ति जानते ही नहीं कि भगवान को पुकारो, भारतवर्ष में ये है बार, दूसरों को पता नहीं है, भारतीय जो भी आजकल भोगों में लगे हुए हैं, पुस्तकों बहुत है, सत्संग बहुत कम करते हैं, वे ईसाई बनते हैं, मुसलमान बनते हैं, जो सत्संग करते हैं, भजन ध्यान करते हैं, जल्दी कमजोर नहीं आते। तो ये विशेषता भारतवर्ष में है, भारतवर्ष में विशेषता है, भगवान को पुकारो, हे नाथ आप बताओ, भगवान को पुकारो, हम आध्यात्मिक उन्नति भी करना हो, हे नाथ आपको भूलो नहीं, आपको भूलो नहीं, भगवान से याद करने से जो आनंद है वो भोगों में नहीं है, वो नींद में नहीं है, निद्रा से प्रभात होता, निद्रा से प्रमाद होता, इनमें देखो निद्रा से प्रमाद उत्तम तत्ता तम सुख है, निद्रा से प्रमाद और औषधि आलस्य प्रमाद निद्रा मानस प्रमाद आलस्य निद्रा प्रमाद आल से प्रमाद, प्रमाद आल से उसमें दोनों कर्म नया निरा, तो वास्तव में प्रमाद आल से निद्रा में सुख है, निद्रा का सुख सबको अनुभव है, निद्रा में आनंद है, इस वजह से आनंद की प्रधानता होने से आनंद निद्रा में लिया हुआ है, सबके तो निद्रा नदी गाती है, इस वजह से भय रहता है, सत सब में है पर सब है, ईंट है चूना है सीता है भगवा काठ है, इसमें है सत्ता, सत्ता की थी अचेतन नदी इसी जीवों में आनंद अद्वैत छिप गया छिपा हुआ है, ये बात विश्वास ने कहा था, नींद आती है नींद आई जल्दी, और उनमें लिखा है कि अध्यारोपाप अपवादाभ्याम निष्प्रथम प्रथम प्रपंच दे, निष्प्रपंच है परमात्मा उसका प्रपंच होता है, किसे अध्यारोप अपवाद, अपने पर अध्यारोप करना ही होगी, अध्यारोप करो पहले, फिर उठा अपवाद करो। ये अपना घर है ही नहीं, अपवाद अपवाद है ही नहीं, अध्यारोप है ही नहीं, ऐसी विशेष बात है। देखो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो अध्यारोप अपवाद करो, जिसे प्राप्ति होगी अपने बताए अपने बताए जाते हैं, अध्यारोप को भी बनता है, अध्यारोप है ही नहीं तो आत्मा शुद्ध आत्मा है, सीधा ही आत्मा होता है। आप ध्यान नहीं देते, आप अगर इन बातों पर ध्यान दो तो चिपक जाओ। जानते ऐसी विलक्षण बात मिलती नहीं है, मिलती नहीं है, मिलेगा जो शास्त्र में, शास्त्र में अध्यारोप बात, अध्यारोप करना नहीं है, कन्या आरोप करना नहीं है, सर साधना माए कुछ तो आई नहीं, अभी आई नहीं है, अभी आई नहीं है। हाँ सर साधना पुस्तक बहुत सरलता से बताइए, आज आ गई क्या? आज आगे बताते, कल ट्रक आया बताते, आगे लाओ बस। आगे ले लेना भाई, आगे तो मिल जाएगी। ये विचार है, मैंने कहा है मौका सुंदर आया हुआ है, मिलता नहीं मौका है, ये अध्यारोप अपवाद दोनों करना चाहिए। क्यों माथा पड़ी गए? पूछ रहे हैं कि अध्यारोप क्या है, अपवाद क्या है और अध्यारोप क्या है। अध्यारोप माया है, दुख है, संसार है, इसका अध्यारोप, अध्यारोप करो इसको पहले, फिर इसको दूर करो, ये दूर करना अपवाद, अध्यारोप अपवाद अभ्याव निष्प्रबंधन प्रबंधित है, निष्प्रबंधन प्रबंधित है, अपना अध्यार अपने अध्यार करना ही नहीं है, ऐसी विलक्षण बात है नहीं। अब आप लोग ध्यान करते नहीं, हम कहते तो ध्यान देते नहीं, अरे हमारे पड़े हुआ है, हमें लिखा हुआ है, वह पढ़ाई बंद होती है, हमारा है ही नहीं वास्तव में। ये कहा है कि भाई आरोप करो मत, अध्यारोप करो मत, अपन है ही नहीं। देखो उसको बहुत बढ़िया लेख है, बहुत बढ़िया पढ़ी है ना, तो हम जानते वर्षों करी वर्षों। आपने आपने अध्यारोप किया और फिर अपवाद किया। हाँ ऐसे ही करते पढ़ा दिया, बहुत बहुत अध्यारोप कर रही है, ऐसी बहुत बढ़िया बताइए, अध्यारोप करना ही नहीं, अपवाद पहले अपवाद कर देगा है ही नहीं, एकदम सच्ची बात, एकदम सच्ची बात। तो ऐसी बातें है विलक्षण, ये बातें मिलती नहीं है। अब यहाँ लोगों ने देखी कोई ना तो पढ़ाई करी ना सत्संग गर्मी करी, आप सत्संग हो जाओ ये बात मिलती नहीं, इसमें कही है बड़ी सरलता से, अपने लिए कुछ नहीं करना है, उसमें सब अपने लिए ही करना है, अपने लिए कुछ नहीं करना और अपने लिए ही करना है, कितना फर्क है। अब इनको समझावे, आप पढ़े पढ़े हो तो समझावे, पढ़े लिखे समझावे, बहुत बढ़िया चीज, बड़ी सरल बड़ी सीधी बात बताई है, निहाल थोड़े से पिछड़े में मैं सुनते ही नहीं, एक बार कह दिया नाम लिखा दिया पूछ लिया, अरे पूछो फिर पूछो, जब तक बोध ना हो तब तक पीछे पड़ो बोध रहे हो, इन्हों तंग करो। मायर बात वह भाई है ना जयपुर बोली। हाँ जी, शशिकला शशिकला को पूछो, वह कहने से पूछ ले, कहने से नहीं भीतर की चाह से पूछो। भाई भाई यही हो गया, तो भाई हमारा तो भाई ने पूछो यार, भाई भाई भाई ने पूछो, पीछे पड़ जाओ आप, इकट्ठा तो जाएगा अभी। अरे उस तत्व को जानो, बहुत सरल है, बहुत सरल है, इसमें बहुत सुंदर है, ये मैं नौ ही देख ऐसा है। फिलहाल एक है निर्दोषता का अनुभव, निर्दोषता का अनुभव है, निर्दोषता का अनुभव है, पहले दोष करो फिर दोष दूर करो, हम मान गए निर्दोषता का जन्म सिद्ध ही। दूसरा है नित्य योग तथा उसका अनुभव, नित्य योग उसका अनुभव, परमात्मा से नित्य योग है उसका अनुभव करो, और भगवान को अपनापन और जिज्ञासा और बोध और अहम का नाश और तत्व अनुभव और कर्ण निरपेक्ष तत्व असत का वर्णन, वर्णातीत का वर्णन और सुख साधन, सब ऐसे है, बहुत बढ़िया चीज है। मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़ करके कि आप इस बात को मानो, बहुत जल्दी काम हो जाए, बहुत जल्दी आप मानो, बहुत बढ़िया चीज है। बारह जनों को मिली हुई बात है, बार ऐसी अवस्था मिलती नहीं, ऐसे सुनने सुनना यहाँ पे बहु फिर योद लभ्य लिखा है, सुनना कभी मिलती नहीं, श्रवण आया पे मतलब श्रवण आया श्रवण सुनने के लिए भी नहीं मिलती, वो आज इतनी प्रकट हो रही सामान्य है, बहुत विशेषता है। अब कैसे बताओ, बताओ तुम बताओ, तो बता अटकल तो आप बताएंगे वो अच्छा है। हाँ बताओ, देखो भाई बड़ी दुर्लभ चीज बहुत सुलभता से मिलती है, केवल आप पूछो तो सही, वो तो जानने की चेष्टा तो करो, आप परवे नहीं करते, कहने में प्रवाह नहीं करते, हम कहते हैं परवाह करो। एक प्रश्न पूछते हैं, एक प्रश्न पूछते हैं कि जिसको प्राप्ति नहीं हुई है वो किसी को प्राप्ति करवा सकता है क्या? हाँ, नहीं हुई करवाए, जिसको नहीं है वो करवाए। कह रहे हैं कि आप पूछते हैं कि जिसको खुद को प्राप्ति नहीं हुई है वो किसी दूसरे को प्राप्ति करवा सकता है क्या? नहीं, वो कर सकता है, वो वर्णन कर सकता है, तो अधिकारी अच्छा हो वो पकड़ देता है, पर वो करा सकता है नहीं, हो गई उन खुद गई, वो करा नहीं सकता, पर उनके निवेशन से भी प्राप्त कर सकता है जिसको अनुभव नहीं है। जन दिया आप तेरू नहीं और को तारे, आपको तरना आता नहीं तो कैसे तरह, खुद को तरना आता हो तो वो बता सीखा सकता है तरना। कहते हैं कि जिसको खुद को अनुभव नहीं है उसकी बातों से प्राप्ति हो सकती है, और ये बातों से प्राप्ति नहीं हो सकती, परंतु जिसे ज्यादा जोरदार है तो उन बातों से पकड़ सकता है, बातें तो कहते हैं साथ ही पकड़ सकता है, वो करा सकता है ये बात नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। मनोर विजन को पकड़ सकता है, करा सकता नहीं है। अपने लिए कुछ भी नहीं करना है, करना संसार की सेवा, जानना अपने को और पाना बब्बू को, तीन चीज है। पाना है प्रभु को, जानना है अपने को, करना है सेवा, ये तीन बात है। कर्म सेवा, कर्मयोग का ये बहुत ही साधना है, कर्मयोग की कर्म सेवा, जानना अपने को, मानना प्रभु को, ये बात है। बहुत बढ़िया बात बताइए। भगवान का साक्षात अर्थ होने से जीव का भगवान से साधर्म है, यदि ज्ञान उपासना साधर्म में आ जाता, एक जगह गीता में साधर्म। अतः जैसे भगवान निर्दोष है, ऐसे जीव भी स्वभाव से सर्वथा निर्दोष है, निर्दोष पढ़ाई अधर्म पढ़ाई नहीं, अधर्म पढ़ाई नहीं, निर्दोष है। ठेठ पकड़ ली बात मूर्ख, आप ध्यान नहीं देते, कृपा करो आप ध्यान दो, बहुत फायदे की बात है, लाभ की बात है। अब किसने कहा है? मैं कहता हूँ ये बात पुस्तकों से नहीं मिलती, आदमियों नहीं मिलती, व्याख्या से नहीं मिलती, दूसरे जगह मिलती नहीं। ऐसी विशेष बात है, सनातन जी ने बात कही है, बहुत बड़ी बात, विशेष मार्मिक बात है, मार्मिक। जब जीव भी स्वरूप से सर्वस्व निर्दोष है, यह निर्दोषता अपने उद्योग से लाई हुई नहीं है, प्रत्युत स्वतः सिद्ध निर्दोष है, सहज निर्दोष है, स्वाभाविक स्वाभाविक निर्दोषता है। ऐसे करो, कल पुस्तक ले आओ, आगे जो पुस्तक हो जाए, सरल साधना, सहज साधना, सहज साधना है, तत्वाधिकार है, तत्व प्राप्ति का सरल और सहज और सरल साधना, सरल तत्व प्राप्ति बहुत बढ़िया चीज है। कल पुस्तक ले आओ, पुस्तक आगे बताते हैं, तो पुस्तक ले आओ, कर पैसा पड़ेगा फिर बताओ इसमें। परंतु मेरे कहने से बात लिया है, बात कर लिया, अरे कहने से नहीं, खुद समझो, समझने कह दिया से ले लो, समझने कहने से बात बंद कर रहे हो, भूख लगे भूख तो समझने कह दिया, रोटी खा लो समझने कह दिया, समझने कहने से रोटी खाते है, भूख आई और नहीं तो भैया भूख भी रहने आए। असली चीज मिलती है, सब जीवन मुक्त हो सकते हैं, सब सब जीवन मुक्त हो सकते, सब जीवन मुक्त हो सकते हैं, परमात्मा प्राप्ति के सब प्रेमी हो सकते हैं, भगवान के सब के सब, ऐसी बात है। आप पुस्तक ले आओ, सहज साधना नाम है, सहज साधना कुछ बताता है पुस्तक में, मर मन भाव से ध्यान दो, लारे पड़क होते होगा, फायदा होगा, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा आप लोगों को कृपा हो जाए तो मेरे पचीस पुस्तक पूछ उतरे बाद पूछ। पूछते हैं कि नाम जप में करते करते यदि बहुत सारे विचार दूसरे आते रहे तो नाम जप करते रहना चाहिए या छोड़ करके फिर दूसरा साधन पकड़ना चाहिए? नाम जप करो एक बात हमारी मान लो, नाम जप करो और कौन सुनो, इतनी बात होता है। कोई एक नाम भी सुने बिना मत जान दो, राम राम राम राम राम, कानों से सुनो और जबान से बोलो और मन से करो और मन रे कानों से सुनो, नाम जब मैं निर्माण करो देखो उससे मैं बहुत फायदा हुई है। सुनते जाओ, सुनो है प्रत्येक नाम सुनो कर देते, नाम जप करो और कातर सुनो, मान से जप करो मन एकाना से सुनो, एक नाम भी सुने में नहीं जाए समझ में नहीं जाए तो बहुत फायदा होगा, यहां काम करना जप करो नहीं होगा। व्यग्रतित्व है तो जप, व्यग्रतित्व है चित्त माया तो मन में फिरे, जीव फिरे मुख माए, मन में तो चौदिश फिरे ये तो समझ लगा है। हाथ में माया तो कर्म फिरे, जीव फिरे मुख माए, मन में तो चौदिश फिरे ये तो समझ लगा है। ज्ञान फिरे माला तो मन हाथ माया, जीव फिरे मुख माए, मन मत चौदी बात मान दे, राम राम राम राम राम राम राम राम, ते मरा फेरो तो दही है दही भरना है, लुगाई गए बैठ जाओ नाम से भरो, राम राम राम जब राम राम राम राम राम राम राम राम राम दही दक्ष करे, राम राम राम राम राम राम राम राम, हम कहते अकरण मंद करण से नहीं कर रहे कुछ सोखो, पर भैया कल्याण नहीं होता इससे, कल्याण मन लगा कर लोग होगा। मैंने एक भाई को देखा सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीता सीताराम सीताराम सीता कान वाला बोला था एक गाना क्या आया था उसको देखा मैंने, काम करने वाला मजूरा देखा मैंने, सीताराम एकदम तल्लीन हो गया, सीताराम सीताराम सीताराम, भगवान नहीं मिले तो क्या होगा बताओ, एकदम सीताराम सीताराम। ये बात है भाई, क्या बताओ बताओ, मेरे मन बात है कि हम भी जानते नहीं इसमें क्या बताए, परंतु हम जाने जितना सुनोते जितना हम जाने उतना तुम करो, हम जितना जानते इतना आप जान सकते हो, हमारे जैसे हो सकते हो प्रत्यक्ष बिल्कुल। नाम जब बात आई काज में शुरू हो नाम जब करो, ये बात मामूली सुन ली है मामूली नहीं है, बहुत दामी बात है। काज सुनो काज से सुनो मैंने एक नाम जा रही राम राम राम राम राम राम राम राम कान सुन दो, राधया रिद्धि साध्या सिद्धि, राधया रिद्धि साध्या सिद्धि, रिद्धि रिद्धि रिद्धि सिद्धि दो है। गणेश जी की स्त्रियां है, गणेश जी को याद करने से, गणेश जी का स्मरण करने से राधया रिद्धि का अर्थ है मानो भोजन बनाओ आप रिद्धि सिद्धि हो जाए, ज्यादा खीर तो बनाओ, ज्यादा रोटी बनाओ आप ठीक हो जाएगा। राधिया रिद्धि राधिया रिद्धि साध्या सिद्धि, साध्या सिद्धि मतलब साध्या सिद्धि मतलब साधुओं सिद्धि या जिम्याओं सिद्धि सिद्धि साधने करते सिद्धि हो गई। राधिया रिद्धि साध्या सिद्धि बात बहुत बढ़िया, साधन करो सिद्धि होवेगी, नित्य निश्चित बात है। संसार में रुपयों के लारे पड़ जाओ, रुपया कमाओ, जो आ भी जाएगा घाटा में लग जाएगा, दिवाली आ जाएगा, यहां सिद्धि होवेगी ही, नुकसान होगा ही फायदा होगा ही, क्योंकि चीज है गाड़ी, रुपया है तो नहीं, परमात्मा है जो सफल हो गई, जीवन बहुत पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा एकदम। पर मानो कृपा कर, ये मानो कृपा करो, कर लाओ अपने पोते ले, पोते ले रहा हूं पसे पर बताओ सारे बात, मेरे मन में आवे जितनी भी आपके मन में नहीं आती, आती कलकत्ता में आर्य समाज तर्क रहा था, मैं भाई नहीं आओ तो सही, कृपा करो तर्क करो खंडन करो, आओ आओ कृपा करो, मेरे मन में जितनी बात करने की मन क्यों है, इतनी मन में आप है नहीं, क्या करो खंडन करो तो करो तो सही, आओ तो सही बात ते अपनी बात कहो। एक दो दिन आया मारे जी भी अंतर मन में नहीं है, मारे जी दिव्य तो आपके मन में नहीं है, अब कैसे करे सुनाओ। ऐसे में अपने आप को निर्दोष मानना क्या ठीक है? अपने में काम करो लोभ है, देखो बात तो न बताओ थे, कृपा करो ध्यान दो, आप में काम करो लोभ नहीं है, अबार काम क्रोध है, आप में काम करो दोगे है तो आप गए तो चाहे एक कपड़े में लाली होगी तो कपड़े ऐसा ते रहेगी, कपड़ा रंगल हो कपड़े सर रहेगी, आप में काम करो दो तो अभार होना चाहिए, आपके रहते हुए काम करो रहते नहीं है, आप काम करो बिना रहते हो तो आप में काम करो नहीं है, अब आप मानते ना भाई आप मानते नहीं, आदर्श सिद्धि है आप में काम करो नहीं है, काम करो लोग आप में नहीं है, आप में वो तो हरदम रहना चाहिए, आप रहोगे तो साथ काम करो रहना चाहिए, लाल कपड़ा करते तो कपड़ा रहे लाल रहेगा साथ में, ऐसे काम करो तो आप में नहीं है, सुनो सब ध्यान देकर सुनो, आप में काम करो नहीं है, आओ बताओ अभी है काम है क्रोध है लोभ है मोह है क्या अभी, हरदम आप शुद्ध रहते हो, हमारे में काम क्रोध है, अब कैसे करें, अरे भाई आप में नहीं है, कहते है सर हमें, अच्छा हम कहते नहीं है, अभी तो प्यार रही आपको, अरे आप में नहीं है, हमारे है काम है क्रोध है लोभ है क्या बताओ, आप काम क्रोध से रहित है, आगंतुक दोष है, आगंतुक आज दोष आते हैं। कम से कम तत्व मानो भाई, आगंतुक दोष है, हमारे में दोष है। अब भाई हम पकड़ दिया, हम छोड़े हो तो छोड़ते नहीं हमारे में। अरे आप में नहीं है, आप है तो बताओ, आप काम है, क्रोध है, लोभ है, वो है, बस क्या ईर्ष्या है, द्वेष है, पाखंड है, क्या है, आप में नहीं है। आते हैं वो आप निमंत्रण दिए, निमंत्रण मारवा है, ये निमंत्रण है। हमारे में काम क्रोध लोभ है, ये दिया काम क्रोध को निमंत्रण दो तो देखना भाई, न तो साधु है सिंह बरोबर, और न तो है गाय, न तो दीद सिंह बरबर भोजन, न तो साधु सिंह बरोबर, और न तो है गाय। तो न तो दीदी काम करो तो दीदी, न तो हमारे में है सामान है, जरा काम करो तो ठीक है, हमारे में नहीं है तो नहीं आएगा। पर मैं है बंधु में, अरे कृपा करो, कृपा रहता आप में नहीं है। आप परमात्मा के अंश हो, ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमर सहस राशि, वो समझे बहुत बड़ी लिखा है। आप में नहीं है, आप में ये दोष नहीं है। सबको प्राप्त हो सकता, परमात्मा की प्राप्ति सबको हो सकती है। मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है। मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी कोई हो, मनुष्य मात्र। आप लोग और सुख में, आप लोग और सुख में, ऐसी बातें मिलती है। आप तैयार हो जाओ, केवल केवल केवल इच्छा करो, इच्छा मात्र तो, इच्छा मात्र। सीधी सीधी सर बात है तो बहुत सुगम भले सर, सबके लिए, छोटा बड़ा सब, बालक जवान बूढ़ा सब, सब कल अपना तैयारी करो, कल सब करे, कमर कस करे, तैयार हो जाओ। हमारे मन रहते भाई, कल तैयार हो जाओ, कमर कस करो, शत्रु भूषा इंद्र सम कमी आखिरी खोए, जैसे दस वही फल उपजे, जैसी भूमिका हो भूमि तो इंद्र समझ पर से मतरा भी हो जाए तो तुम भी जाओ तस तुम देखिए मछली तो नहीं वर्षों में फर्क भाई है, बीज में फर्क है, पान खाना सदगुरु बेटा इंद्र कभी ना की को है, तैसा ही पानी मिले जैसी भूमिका हुए श्याम राम चंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।